Aduro mano bi aye o. Aduro mano bi aye o. Aduro mano bi aye o. Aduro mano bi aye o. Lokale bobe, bini wasiye bobe. Lokale bobo na wala do bi aye o. Lokale bobe, bini wasiye bobe. Lokale bobo na wala do bi aye o. Aduro mano bi aye o. Aduro mano bi aye o. Lokale bobe.